Górniczej S.A. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Nie spoczniemy, póki nie odszukamy i godnie nie pochowamy ofiar rzezi wołyńskiej, mówi na Ukrainie premier. Prezes NBP prognozuje, recesji nie będzie. Jego zdaniem w drugiej połowie roku gospodarka powinna przyspieszyć. Ratownik i kierownik suwalskiego akwaparku winni tragedii z wiosną ubiegłego roku. Orzekł sąd. O odnalezienie i godne pochowanie wszystkich ofiar rzezi wołyńskiej zaapelował przebywający na Ukrainie premier. Mateusz Morawiecki złożył hołd Polakom pomordowanym w nieistniejącej już wsi Późniki. Co roku w lipcu obchodzona jest rocznica ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Nie spoczniemy, póki nie odszukamy i godnie nie pochowamy ofiar rzezi wołyńskiej, podkreślał szef polskiego rządu w miejscu, gdzie przed 80 laty była polska wieś Kuźniki. To nasze obowiązki, to nasza spuścizna i jesteśmy to winni wszystkim, którzy wtedy nie przeżyli tamtej hekatomby. Mateusz Morawiecki podkreślił, że bez wyjaśnienia zbrodni wołyńskiej Rosja będzie wykorzystywać historię, aby dzielić Polskę i Ukrainę. Nie możemy na to pozwolić, szczególnie w tym czasie, bo dziś ukraińscy żołnierze walczą o swoją wolność, ale cała Ukraina walczy także za Polskę i walczy za Europę. W tym roku mija 80. rocznica rzezi wołyńskiej, ludobójstwa popełnionego przez ukraińskich nacjonalistów na około 100 tysiącach Polaków. Za kulminację zbrodni uważa się dzień 11 lipca 1943 roku, zwany Krwawą Niedzielą. Paweł Buszko, Polskie Radio. Więcej o tych tragicznych wydarzeniach opowiada czteropłytowe wydawnictwo Polskiego Radia Wołyń 1943. Znalazły się tam reportaże i rozmowy ze świadkami tamtych wydarzeń. Inflacja spada. W czerwcu wyniosła 11,5%, czyli najmniej od ponad roku, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Inflacja w Polsce wyraźnie spada. Bardzo szybko spada. Kiedyś użyłem określenia takiego kolokwialnego, spada na łeb na szyję. No to spada na łeb na szyję. Nawet powiedziałbym, na złamanie karku spada. To nie jest jakaś nasza specyfika zresztą. Wszędzie spada. Na całym świecie spada inflacja. A co najważniejsze, spada w naszym otoczeniu. W krajach, którymi mamy największy kontakt, od których zależy jakby nasz handel zagraniczny, nasza wymiana, które mają na nas wpływ. A zdaniem szefa NBP od drugiej połowy roku polska gospodarka powinna przyspieszyć. Adam Glapiński podkreślił, że nie będzie recesji. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Przeznaczenie w tym roku na zbrojenia 3,9% PKB przez Polskę jest adekwatne do potencjalnych zagrożeń, stwierdził wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Według prognoz opublikowanych przez Sojusz, nasz kraj wyda w tym roku najwięcej pieniędzy na zbrojenia spośród wszystkich krajów NATO. Wiceszef MON-u przypomniał, że ustawa o obronie ojczyzny zobowiązuje do przeznaczenia na ten cel co najmniej 3% PKB. Dziś zagrożenia, które są u naszych granic, czy to wojna na Ukrainie, czy to działania hybrydowe na polsko-białoruskiej granicy, zmuszają nas do tego, aby intensywnie inwestować w bezpieczeństwo. Polska po raz pierwszy znalazła się na czele publikowanego co kilka miesięcy zestawienia, wyprzedziła nawet Stany Zjednoczone. Sąd w Suwałkach ogłosił wyrok w sprawie utonięcia na basenie 65-letniego mężczyznę. Orzekł, że winni nie do pełnienia obowiązków są ratownik i ówczesny kierownik suwalskiego akwaparku. Do wypadku doszło w kwietniu ubiegłego roku. Ratownik przebywający wtedy przy basenie zajmował się przeglądaniem telefonu. Mężczyzna został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i 2-letni zakaz wykonywania zawodu. Ma też zapłacić na rzecz ofiary 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Jak uzasadniał wyrok sędzia Dominik Czeszkiewicz, do nieszczęścia w jego wypadku przyczynił się przede wszystkim ratownik. Jego niewłaściwe zachowanie było przyczyną tego, że do tego wypadku doszło. Nie zauważył człowieka, mimo takich możliwości, bo był sam na basenie, pokrzywdzony też był sam. To była jedyna osoba, którą należało wtedy pilnować. Przez nieuwagę doszło do tego, że ten człowiek utonął. Drugą okolicznością, która się przyczyniła do wypadku, było zdaniem sądu to, że był tam tylko jeden ratownik. Dlatego były kierownik odpowiedzialny za organizację pracy w obiekcie został skazany na karę grzywny. Ma też zapłacić zadośćuczynienie rodzinie. Wyrok nie jest prawomocny. Niemal 200 ton podrobionych towarów zatrzymali w Małaszewiczach na Lubelszczyźnie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej kontrolujący kolejowy transport z Chin. Gdyby artykuły były oryginalne, to ich wartość rynkowa wyniosłaby ponad 50 milionów złotych. W 7 kontenerach było niemal 200 ton towarów, które nie widniały w żadnych dokumentach przewozowych, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Daruś. Z tego aż 180 ton to były podróbki, bezprawnie opatrzone markowymi znakami towarowymi, obuwie, a także bluzki, spodnie i torebki. Podejrzenia funkcjonariuszy wzbudziła m.in. jakość wykonania odzieży i akcesoriów modowych, znacząco odbiegająca od standardów znanych światowych marek. W innym kontenerze funkcjonariusze służby celno-skarbowej wśród tysięcy sztuk legalnego towaru znaleźli ponad 350 kurtek sportowych, które również okazały się podróbkami. A w Małoszewiczach funkcjonuje jeden z największych w Polsce i Europie terminali przeładunkowych dla towarów wjeżdżających do Unii Europejskiej koleją. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi o pogodę, to zawsze podczas naszego 3-godzinnego spotkania staram się choć raz opowiedzieć o niej trochę inaczej niż w taki sposób, jak po prostu widać wyglądając za okno. Meteorolodzy tym razem opisują ten stan następująco. Półwysep Skandynawski, Europa Środkowa i Półwysep Apeniński znajdują się w zasięgu wyżu z głównym centrum nad Morzem Norweskim. Wschodnie i zachodnie krańce kontynentu pozostawać będą w zasięgu układów niżowych z frontami atmosferycznymi. Polska będzie w wyżu z nad Morza Norweskiego w powietrzu polarnym morskim. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Druga godzina naszej audycji przed nami. Oczywiście, jak zawsze, wiele informacji już czeka w kolejce. Przypominam, 16:50, świat w trzech aktach. I let it fall. skoro można podpalać deszcz, jak śpiewa Adele, to może takie urządzenia, o których teraz będzie mowa, byłyby w stanie to zrobić. Kto wie, czołgi mianowicie. Proszę Państwa, teraz na tapecie. Od początku wojny ukraińska armia zrównała się z rosyjską pod względem liczby czołgów właśnie, które mogą zostać użyte na polu walki. Niewykluczone, że Kijów dysponuje obecnie nawet nieco większą liczbą tych pojazdów niż Moskwa. Tak powiadomiła w czwartek agencja Bloomberga i mamy pytanie, jak pomoc Polski i innych państw sojuszniczych wpłynęła na siłę militarną Ukrainy? Postara się na nie odpowiedzieć Monika Suszek. Rosyjska flota zmniejszyła się o połowę. Z dostępnych 3000 czołgów zostało zaledwie 1500. To szacunkowe dane, ale bardzo prawdopodobne, mówi pułkownik rezerwy, profesor Uniwersytetu Merito Tomasz Smal. Biorąc pod uwagę, w jaki sposób walczą Ukraińcy, a w jaki Rosjanie, nie są to szokujące doniesienia, są to doniesienia miłe dla ucha. W zasadzie obrona terytoriów zdobytych przez Rosjan odbywa się całą armią rosyjską. Rosjanie ściągają jednostki z odległych terytoriów, żeby bronić się przed kontrofensywą ukraińską. Gdyby tak ktoś chciał napaść na Rosję z zewnątrz w tej chwili, z innego terytorium, to Rosja jest w zasadzie bezbronna. Natomiast Ukraińcy wdrażali u siebie doktryny natowskie, sojusznicze. Ich naród wykazał bardzo dużą odporność na wojnę. Ukrainę wspiera cały Zachód, cały Sojusz Północnoatlantycki i Polski jak najbardziej. W związku z tym te dwa kluczowe czynniki zdecydowały o tym, że armia rosyjska ponosi ogromne straty. Nie bez znaczenia jest również pomoc militarna Zachodu, w tym Polski. Armia ukraińska na początku wojny dysponowała niecałym 1000 czołgów wyprodukowanych jeszcze w czasach radzieckich. Polska od początku wojny wspierała militarnie Ukrainę, przekazując uzbrojenie, między innymi właśnie czołgi. W pierwszą rocznicę napaści na Ukrainę 24 lutego prezydent Wołodymyr Zełenski tak dziękował za wsparcie. Polska zwołała, została założycielem w koalicji czołgowej. I te czołgi w ramach też powstałej niedawno koalicji czołgowej. Te czołgi są już na Ukrainie, będą wzmacniać naszą obronę. To, że Ukraina ma tyle samo czołgów co Rosja, to jest jedno, ale Ukraina ma dużo lepsze czołgi, technologicznie bardziej zaawansowane niż Rosja. I to jest kolejna przewaga Ukraińców, więc Rosjanie, żeby w ogóle bronić tych terenów, które podbili, ściągają jednostki z całego kraju i broją się resztkami sił, a Ukraina bardzo umiejętnie rozgrywa swoją kontrofensywę. Może postępy nie są aż tak bardzo spektakularne, jak niektórzy tego oczekiwali, ale są systematyczne dzień po dniu. Myślę, że ostatecznie Ukraina wyzwoli swoje tereny. Pytanie tylko w jakim terminie, bo tutaj kluczem są pewne systemy uzbrojenia, których Ukraina nie ma, na przykład lotnictwo. I być może podczas szczytu NATO w Wilnie, który zaplanowany jest na przyszły tydzień, zapadną kluczowe decyzje dotyczące zarówno pomocy militarnej, ale nie tylko. Zobaczymy, co się okaże na ustaleniach szczytu NATO w Wilnie, ponieważ tam będą zapadały decydujące decyzje dotyczące przyszłości Ukrainy, jej przyszłości ewentualnej w NATO, tudzież przekazania Ukraińcom F-16, na które armia ukraińska tak mocno wyczekuje, ponieważ stanowiłoby to przeciwwagę dla sił powietrznych Rosji, gdzie teraz one dominują jednak. Według szacunków armia rosyjska utraciła ponad 2000 czołgów na Ukrainie, a w ciągu roku jest w stanie wyprodukować co najwyżej 200 takich pojazdów. No i od czołgów prowadzi nas prosta droga do ścieżek rowerowych, a jakże. Prosiłem o telefony, ponieważ policja właśnie w tym temacie, ponieważ policja stara się jakoś ukrócić samowolę, bądź może rozpasanie, czy jak to inaczej nazwać, brak tolerancji dla przepisów, przestrzegania przepisów drogowych przez właścicieli prowadzących jednośladów. No i dostaliśmy następujący telefon. W Jarocinie jest dróżka rowerowa. Czy można by było powiedzieć, żeby policja zrobiła akcję rowerzysta i sprawdziła wszystkim tym rowerzystom światła? Żaden z młodzieży nie ma świateł. Rowery mają po kilka tysięcy. Ścigają się na tych dróżkach rowerowych. No, ja już miałem dwa takie zdarzenia, że po prostu musiałem przy 20 km na godzinę musiałem zahamować praktycznie z piskiem samochodem, gdyż i przejeżdżałem na drugą stronę. Prosimy o więcej telefonów w tej sprawie i także w każdej innej, jeżeli Państwo chcecie się z nami czymś podzielić. 2 2 7 3. Za czereśnie i za winogrona testują je w nosy,

grały róże Europy, ale my patrzymy na Stany Zjednoczone i łączymy się z Janem Pachlowskim, który tamże jest dla nas. Witaj, Janku. I od razu wprowadzenie. Wkrótce, po trwającym od dekady procesie, Stany Zjednoczone pozbędą się ostatnich resztek swojej broni chemicznej. Ciekawy temat. Ostatnie rakiety z sarinem utylizowane są w zakładach Kentucky. No i właśnie, Janku, co nam o tym powiesz? Przede wszystkim Stany Zjednoczone, dzień dobry, niszczą ostatnią z niegdyś ogromnych właśnie zapasów arsenałów broni chemicznej i dziesięciolecia po tym takim pierwotnym harmonogramie niebezpieczna praca polegająca na wyeliminowaniu jednego pozostałego na świecie zadeklarowanego, tu podkreślam, zapasu śmiertelnej amunicji chemicznej zostanie zakończona i to już najprawdopodobniej w najbliższych godzinach rozpisują się teraz na ten temat amerykańskie media. Cytat. W zamkniętym pomieszczeniu strzeżonym przez uzbrojonych strażników i trzema rzędami wysokiego drutu kolczastego w specjalnym wojskowym magazynie broni chemicznej w Colorado, specjalny zespół robotów pracowicie demontował niektóre z ostatnich ogromnych i upiornych zapasów broni chemicznej w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczyna swój artykuł prestiżowy dziennik New York Times. Uznawane są pociski artyleryjskie, usuwane są pociski artyleryjskie wypełnione takim śmiercionośnym środkiem musztardowym, który armia przechowywała przez ponad 70 lat. Jasnożółte roboty przekuły, osuszyły i umyły każdą skorupkę, a następnie upiekły ją dosłownie w temperaturze ponad 800 stopni Celsjusza. Z tego wszystkiego wyszedł bezwładny i nieszkodliwy złom, spadając z przenośnika taśmowego do zwykłego brązowego śmietnika z donośnym brzękiem. Czytamy dalej w artykule. To dźwięk umierającej broni chemicznej, zaznacza New York Times. Te niszczenie zapasów zajęło dziesięciolecia, a armia twierdzi, że praca jest prawie zakończona. Magazyn tutaj w Colorado zniszczył swoją ostatnią broń w czerwcu. Taka pozostała garstka w innym magazynie w Kentucky zostanie zniszczona w ciągu najbliższych dosłownie godzin, a kiedy już tego wszystkiego zabraknie, cała publicznie, i to podkreślamy, zadeklarowana jednak broń chemiczna na świecie zostanie ostatecznie wyeliminowana. Amerykańskie te zapasy broni chemicznej gromadzone były przez dziesięciolecia i były wręcz szokujące w swojej skali. To były bomby kasetowe i miny lądowe wypełnione środkiem takim paralityczno-rgawkowym, pociski artyleryjskie, które mogły pokryć całe lasy parzącą musztardową mgłą. Zbiorniki też pełne trucizny, które można było załadować do odrzutowców i rozpylić na cele poniżej. Była to klasa broni uważana za tak nieludzką, że jej użycie zostało potępione już po I wojnie światowej, ale mimo to Stany Zjednoczone i inne mocarstwa nadal ją rozwijały i gromadziły. Nie wiadomo, czy amerykańskie siły zbrojne używały w bitwach tej śmiercionośnej broni chemicznej od 1918 roku, chociaż wiadomo, że podczas wojny w Wietnamie użyły herbicydów, które były szkodliwe dla ludzi. I na podsumowanie, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki zgodziły się zasadniczo w 1989 roku na zniszczenie swoich zapasów broni chemicznej, a kiedy amerykański Senat ratyfikował konwencję o zakazie broni chemicznej w 1997 roku, Stany Zjednoczone i inni sygnatariusze zobowiązali się do pozbycia właśnie broni chemicznej raz na zawsze. Ale, i to już na końcowe podsumowanie, nie było to łatwe, bo wszystko zostało zbudowane do strzelania, a nie do demontażu. I połączenie właśnie materiałów wybuchowych i trucizny czyni je wyjątkowo niebezpiecznymi w obsłudze. No i oczywiście pamiętamy czas I wojny światowej, wielka pozycyjna walka właśnie na gazy musztardowe i peryty i różnego rodzaju takie właśnie substancje. Wtedy pierwszy raz na większą skalę. Był też sarin, pojawił się wprowadzeniu do tej rozmowy i opisu, za który dziękujemy Jankowi Pachlowskiemu. Sarin, czyli no, dla mnie skojarzenie z 20 marca 95 roku, atak w tokijskim meczu, ogromne konsekwencje, wielka trauma ludzi i wielka niewiadoma też, dlaczego w ten sposób pewna sekta o Misień Rikio, najwyższa prawda, podeszła do tematu w ogóle pokazywania siebie w szerokim świetle. Straszne rzeczy. Bardzo dobrze, że już coś takiego jest kasowane. Jan Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych specjalnie dla nas. Dziękuję. So hold my hand, I'll walk with you, my dear.

My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Let's go! Technologiczne lato w MediaMarkt. Teraz smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G za 2399 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop gamingowy HP z procesorem AMD Ryzen 5 za 3799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Sytuacji na drogach opowie nam Patryk Bydliński. Dzień dobry ponownie, tym razem A1 na początek i okolice Częstochowy. Między węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Jasna Góra zderzyły się 3 pojazdy osobowe i ciężarówka, a skutek to blokada jednego pasa w stronę Katowic. Korek mamy na A2 pod Warszawą w stronę Łodzi, ciasno od Konotopy do Pruszkowa. Potem zator jeszcze w okolicach Strykowa przy połączeniu A1 i A2 to w stronę Poznania. Na S3 utrudnienia między Szczecinem a Goleniowem. Za węzłem Kliniska zepsuła się ciężarówka i zablokowała część trasy do Świnoujścia. W Warszawie problemy na S8, cały czas tłoczno w stronę Białegostoku, po tym jak zderzyły się 3 samochody osobowe, to koło węzła Modlińska i tam jedziemy dwoma pasami w stronę Białegostoku. Na S11 między węzłami Tarnowo Podgórne i Poznań Ławica zepsuło się auto ciężarowe i zablokowało część trasy do A2. Na 19 mamy utrudnienia po zderzeniu 2 samochodów osobowych, to między Białymstokiem a Czarną Białostocką koło Chorod Dnianki. Przejedziemy jednym pasem naprzemiennie, tak samo między Siedlcami a Łukowem w ciągu trasy 63. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że na nadchodzącym szczycie NATO w Wilnie zapadną decyzje w sprawie dalszego wsparcia Ukrainy i przyszłości tego kraju w strukturach NATO. Przypomniał, że Ukraina w obliczu rosyjskiej agresji walczy nie tylko o własną wolność, ale także o pokój w Europie. Sekretarz generalny NATO spotka się w poniedziałek z prezydentem Turcji. Jens Stoltenberg będzie chciał przekonać Recepa Tayyipa Erdoğana, by ten zgodził się na wejście Szwecji do sojuszu. Do rozmowy dojdzie w Wilnie na kilkanaście godzin przed rozpoczynającym się we wtorek szczytem NATO w stolicy Litwy. W Sejmie odbyło się drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym. Przepisy przygotowane przez polityków PiSu przewidują, że referendum będzie mogło odbyć się w tym samym terminie co wybory parlamentarne. Klub Koalicji Obywatelskiej wniósł o odrzucenie projektu nowelizacji w całości. Policja ustaliła tożsamość pilota szybowca, który przed południem rozbił się w Borsku koło Kościerzyny. To 69-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego. Służby wyjaśniają przyczynę i okoliczności zdarzenia. Pełny serwis o 17. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych, poinformował dziś prezes Narodowego Banku Polskiego. Profesor Adam Glapiński po raz kolejny przypomniał, że inflacja wywołana została przez pandemię i wojnę na Ukrainie, ale dziś nawiązał też do słów szefowej Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, która mówiła niedawno o greed inflation, czyli inflacji wywołanej chciwością. W 2022 roku 70% wzrostu cen w krajach strefy euro wynikało z podwyżek marż, zysku. Dla nas szacunek wynosi 50-60%. W Polsce 50-60% podwyżek cen w 2022 roku to były podwyżki spowodowane windowaniem w górę marż, zysku przez przedsiębiorstwa, sieci handlowe itd. Według najnowszej projekcji inflacja na koniec roku znajdzie się w przedziale między 7 a 8%, a w 2025 zejdzie do celu inflacyjnego NBP. 7 banków oferuje już bezpieczny kredyt. Ich listę aktualizowaną na bieżąco znaleźć można na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Nowy program mieszkaniowy cieszy się dużym zainteresowaniem Polaków, mówi wiceminister technologii i rozwoju Piotr Uściński. Pierwsze 2 dni to zarejestrowane w tych bankach ponad 1000 wniosków zarejestrowanych, nie złożonych, już zarejestrowanych w systemie przez bankowców. Widzimy to zainteresowanie. Bezpieczny kredyt 2% można wziąć na pierwsze mieszkanie lub dom. Dla singli kwota kredytu nie może przekroczyć 500 tysięcy złotych, a małżeństw 600 tysięcy. Orlen dostanie ponad 60 milionów złotych na budowę 40 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Stacje powstaną m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu. Dolar kosztuje 4,08 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,57, a kurs funta brytyjskiego dziś po południu to 5 zł i 22 grosze. A jeżeli chodzi o pogodę, zobaczmy, co będzie jutro. W sobotę zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 29 w centrum kraju i nawet 32 na zachodzie. Nad morzem trochę chłodniej od 19 do 22. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy, proszę Państwa, do telefonów. Przepisy jazdy obowiązują wszystkich, także rowerzystów, a po 17 będziemy słuchać o tym, jak policja stara się ten problem z rowerzystami nadgorliwymi odrobinę rozwiązywać. Prosiłem o telefony od Państwa z wrażeniami właśnie z takich sytuacji. Oto jeden z nich. Była taka przygoda mojego kolegi z jakimś tam przygodnym kierowcą roweru w Radziejowicach około 30 lat temu, gdzie tereny wiejskie jeszcze nie były tak doświetlone jak teraz. No i na moście spotkał się mój kolega z jakimś tam przygodnym rowerzystą i zderzyli się koło w koło. No i była kraksa rowerowa, tak? I jeden gościu do drugiego mówi, żyjesz? Żyję. Zupełna ciemność. Takie to były czasy. Mamy też kolejny telefon. Zaapeluję do słuchaczy, którzy byli w Holandii lub którzy przebywają w Holandii. Niech oni się podzielą spostrzeżeniami. Ja byłem w Holandii przeszło 30 lat temu, ale tam ścieżki rowerowe to albo pasy z prawej strony jezdni, albo w przypadku dróg takich gminnych to w ogóle nie ma ścieżek rowerowych, ale w każdym razie wszystkie ścieżki rowerowe są tak samo oznakowane jak jezdnie i są światła dla rowerów. Tak samo jak dla samochodów na jezdni. I tam nie ma świętych krów. Prosimy o więcej Państwa opinii na ten temat. 2 2 7 3. Thank you. teraz taki scenariusz nie dla naszych sąsiadów, ale dla nas samych. I to jeszcze od szejków z Arabii, którzy się nie zatrzymują. Właśnie kupili kolejny europejski klub, tym razem z Polski. Chodzi o pogrążoną w długach Lechię Gdańsk. Nowym właścicielem klubu został fundusz inwestycyjny z Arabii Saudyjskiej, Mada Global. Szejkowie w futbol inwestują już od wielu lat i wygląda na to, że to dopiero początek. O szczegółach opowie nam Mateusz Warianka. Mimo spadku do pierwszej ligi, ekipa z województwa pomorskiego ma szansę stanąć na nogi dzięki petrodolarom płynącym ze wschodu. To nie pierwszy i na pewno nie ostatni klub z Azji, który przejął europejską drużynę. Najlepszym przykładem nieudanej inwestycji jest hiszpańska Malaga. W 2010 roku klub przejął katarski szejk Abdullah bin Nasser bin Abdullah Al-Ahmed Al-Thani. 3 lata później hiszpańska ekipa awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Gdzie jest dziś? Właśnie spadła do trzeciej ligi. Na drugim biegunie jest Paris Saint-Germain, przejęte w 2011 roku przez katarskiego szejka Nassera El-Khelaifiego. Paryżanie po latach niepowodzeń w końcu zaczęli seryjnie zdobywać Mistrzostwo Francji i grać w Lidze Mistrzów. I taki też był cel. Liga Mistrzów nigdy nie była łatwa do osiągnięcia. Przez ostatnie 8 lat nie uczestniczyliśmy w tych rozgrywkach, więc chcemy wrócić, poczuć klimat Champions League i to jest pierwszy krok. Przyznał El-Khelaifi. Niestety mimo wydanych kroci na Neymara, Messiego, Mbappe czy Cavaniego po tytuł Champions League PSG do tej pory nie udało się sięgnąć. Blisko 2 lata temu nowe życie rozpoczęło Newcastle United. Angielski klub został kupiony za 300 milionów funtów przez konsorcjum kierowane przez Fundusz Majątkowy Arabii Saudyjskiej. Prezesem został Mehrdad Godousi, a sroki bardzo szybko z Benjaminka Premier League stały się 4. siłą ligi i zagrają w Lidze Mistrzów. Sukces, jaki odnieśliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, był niesamowity, więc nie możemy się doczekać kolejnych 12 miesięcy, następnych 5 czy 10 lat. I miejmy nadzieję, że przed nami jeszcze więcej sukcesów. Przyznał Godousi. Saudyjczycy poszli o krok dalej, postanowili nie tylko inwestować w kluby w Europie, ale także rozwinąć swoją ligę. Do Saudi Pro League odszedł niedawno Cristiano Ronaldo, plejada gwiazd jednak wciąż się powiększa. W Arabii zagrają Khalidou Koulibaly, Ruben Neves, Roberto Firmino, N'Golo Kante czy Karim Benzema. Patrząc na to, z jakim rozmachem Saudyjczycy podchodzą do ściągania tych piłkarzy, na jakich piłkarzy stawiają, jak rośnie prestiż tej ligi, jak to może w przyszłości wyglądać. Na pewno to jest ciekawy projekt, taki, który przyciąga uwagę. Mówi ekspert piłkarski Dawid Szymczak. Saudyjczycy mają w tym cel nie tylko marketingowy, dodaje. Chodzi o to, żeby w jakiś sposób zarządzać tym młodym społeczeństwem. Oni też mają zainteresować się sportem, bo problemem cywilizacyjnym Arabii jest otyłość. A to dopiero początek, bo Saudyjczycy już zapowiedzieli, że chcą stać się przynajmniej 5. siłą na świecie. I o tym opowiadał nam Mateusz Warianka. Obiecałem, że przyjrzymy się światu pod różnymi kątami. To jest taki nowy cykl, Świat w trzech aktach. Świat w trzech aktach. Trzy akty, bo powiedzmy trzy kierunki, trzy osie tego, co się dzieje, jakoś wybierane w pewien sposób autorski. I dziś postanowiłem ująć to przednatowsko, przedwileńsko w formie tego, co dzieje się dookoła Ukrainy oraz Rosji, jak państwo usłyszycie za chwilę. Na początek zaczynamy od szefowej MSZ Niemiec, pani Annalena Baerbock, która w tekście opublikowanym w czwartek w brytyjskim dzienniku The Guardian stwierdziła to samo już, co słyszeliśmy ze strony Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, twierdziła kilka miesięcy temu, że Polska miała rację tak naprawdę i że to trzeba było słuchać z perspektywy zachodnich potęg tego, co mówiła Warszawa przez lata. I teraz to samo mówi szefowa MSZ-u Niemiec. Zbyt długo nie słuchaliśmy ostrzeżeń wschodnich sąsiadów przed Rosją. I tutaj możemy zacytować też fragment Annaleny Baerbock. Nasze bezpieczeństwo nie jest dane na zawsze. Zbyt długo nie słuchaliśmy ostrzeżeń naszych wschodnich sąsiadów, którzy wzywali nas do poważnego traktowania zagrożeń płynących z Rosji. Nauczyliśmy się, że liczenie na najlepsze, mówi Baerbock w tym komentarzu do brytyjskiego Guardiana, nie wystarczy, gdy mamy do czynienia z coraz bardziej autokratycznym przywódcą. Żeby trochę powstrzymać to, co robi Rosja, to, co może zrobić Rosja, na przykład w Bułgarii, prezydent Zeleński odwiedził, czyli oczywiście prezydent Ukrainy odwiedził Bułgarię wczoraj, a dzisiaj udał się z wizytą do Czech. I tak w ten sposób cementuje państwa Europy Środkowo-Wschodniej po to, żeby też cały region mówił jednym głosem. To temat numer jeden. Mówiliśmy dzisiaj o tym, że Ukraina prawdopodobnie już może przebijać rosyjski wynik liczebności czołgów. Dwie rzeczy tutaj, jak zastanawiałem się, z której strony zacząć, dwie rzeczy mogą iść tutaj w parze jako pierwsze przyczyny takiej sytuacji: niszczone rosyjskie czołgi masowo oraz wielkie wsparcie militarne dla Ukrainy. Ale drugą wiadomością jest także to, o co Denis Szmychal, czyli premier Ukrainy, może ten mniej znany polityk, poza prezydentem Zeleńskim, w końcu koncentrujemy się na jednej osobie, mówiąc o przywódcach i szefostwie Ukrainy, kraju prowadzącego wojnę od 500 dni. Denis Szmychal, premier, twierdzi, że po wojnie z Rosją zrezygnuje jego kraj z poboru do armii i stworzy zawodowe siły zbrojne. I celem jest to, żeby ukraińska armia spełniała wszelkie standardy NATO, co jest również ważne w przeddzień szczytu NATO w Wilnie. Wreszcie, ostatni temat to jest rzecz dotycząca Rosji. NBC News podaje, że byli dyplomaci amerykańscy prowadzili nieoficjalne rozmowy z Rosjanami na temat potencjalnych negocjacji pokojowych i to było coś, na co Waszyngton może nie do końca dał zielone światło, ale o czym był poinformowany. Kto rozmawiał, a rozmawiano z Ławrowem między innymi, czyli z szefem rosyjskiej dyplomacji. Rozmawiał Richard Haass, ekspert, szef ośrodka Center for Foreign Relations, CFR, amerykańskiego think tanku, to także były dyplomata, to jedna osoba. Charles Kupchan, ekspert do spraw Europy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego w gabinecie prezydenta Baracka Obamy, a także były dyplomata Thomas Graham. Oni wszyscy należą do tego samego think tanku i właśnie do takich celów ośrodki decyzyjne, ośrodki myśli, think tanki w końcu, to też pasuje trochę lingwistycznie do tej informacji o liczbie czołgów ukraińskich wobec rosyjskich, czyli te takie zagłębia opinii i miejsca, gdzie tworzy się różnego rodzaju analizy pomagające rozumieć proces decyzyjny. Jeżeli zbiera się tam byłych dyplomatów i uzyskuje w pewien sposób akceptację z środowisk rządowych w danym kraju, mamy do czynienia z czymś, co fachowo nazywa się tak zwaną drugą ścieżką, track two. Jeżeli czasem, czyli tym takim równoległym procesem do tego, co robią rządy, jeżeli czasem biorą udział nie do końca członkowie rządów i nie do końca też ci spoza rządu, to jest droga półtora, track 1.5. Takiego rodzaju rozmowy również Amerykanie prowadzili. Zgodnie z tym, co podają amerykańskie media, dochodziło do takiego procesu w kwietniu. Zawsze należy pamiętać o tym, że to, co widzimy na jedynkach stron gazet, a także w mediach, to ta wierzchnia strona historii, a potem docieramy do dalszego jej sedna. I temu służy także Świat w trzech aktach, takie autorskie podanie trzech teoretycznie najbardziej przykuwających uwagę albo tworzących wspólną historię informacji z dnia. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny pies. Dla ciebie jestem fejm, dla ciebie jeszcze staram się. Program Trzeci Polskiego Radia. The shit.